Capitolul 24. Raționalizarea făcută de acuarelă. A doua zi, munca la culesul merelor și perelor continuă. Pe străzile orașului apăru a treia mașină, automobilul cu abur și 8 roți al lui Elice. Problema era că în orașul zmeelor fusese observată dispariția lui Covrig. Localnicii știau că el îi dusese cu mașina pe șurubel și piuliță în orașul verde și deoarece nu se întorsese din această călătorie, începură cu toții să-l roage pe Elice să plece să afle dacă nu cumva i s-a întâmplat vreo nenorocire. Ajungând în orașul verde, Elice îl văzu pe Covrig ajutând cu mașina sa la culesul fructelor și nu rezistă nici el ispitei de a se alătura celor ce lucrau. Locuitorii din orașul zmeelor îl așteptară până seara, dar el nu se întorsese nici a doua zi. În oraș se răspândire cele mai năstrușnice zvonuri. Unii spuneau că pe drum spre orașul verde se pripășise baba Cloanța Picior de Os, care mănâncă pe oricine iese în cale. Alții susțineau că nu-i vorba de baba Cloanța Picior de Os, ci de însuși Cașcei, cel fără de moarte. În fine, alții se străduiau să demonstreze că nu există niciun Cașcei fără de moarte, ci doar un balaur cu trei capete, al cărui sălaș nu e pe drum, ci chiar în interiorul orașului verde. În fiecare zi, balaurul ăsta înghite câte o prichinduță, iar dacă apare pe acolo vreun prichindel, îl mănâncă și pe acesta, pentru că prichindeii sunt mai gustoși decât prichinduțele. Când s-a lățit zvonul despre balaurul cu trei capete, niciun locuitor din orașul zmeelor nu s-a mai încumetat să plece la prichinduțe și să afle ce se petrece acolo. Fiecare socotea că e mult mai înțelept să stai acasă la tine. Totuși, nu trecu mult și se găsi un viteaz care se declară că el se va duce în orașul verde și va lămuri totul. Acesta era prea bine cunoscutul cuișor, despre care s-a mai vorbit în această istorie demnă de crezare. Locuitorii din orașul zmeelor știau cât de nesăbuit e cuișor și că era în stare să se avânte drept în gura nesățiosului balaur. Se rugară cu toții de el să nu se ducă, dar cuișor nici nu vrut să audă. El spuse că se simte foarte vinovat față de prichinduțe și are mustrări de conștiință. De aceea vrea să-și repare greșeala, se va duce în orașul lui și va scuipa exact pe coada balaurului, drept care acesta va pieri punându-se astfel capăt nelegiuirilor. De unde aflase cuișor că balaurii mor dintr-o astfel de pricină, nu știa nimeni. Cuișor plecă. Unii îl compătimeau și îl plângeau dinainte, alții spuneau că nu există vreun motiv de întristare, deoarece fără el va fi un huligan mai puțin și mai multă liniște în oraș. Bine, dar și noi suntem vinovați că nu i-am făcut educație, spuneau cei din tâi. Să faci educație unuia ca el, răspundeau ceilalți. Pe ăsta nu le ducă decât mormântul. Din discuția asta se vedea clar că primii erau cei cărora cuișor nu apucase încă să le facă vreun pocinoc, ceilalți însă erau dintre cei cărora le făcuse pocinoage zdravene. După cum era și de așteptat, cuișor nu se întoarse și atunci toată lumea din oraș dădu crezare zvonurilor despre balaur, în legătură cu care începură să povestească cele mai extraordinare născociri, fiecare îi mai adăuga câte un cap, astfel că de unde la început avea doar trei capete, ajunse acum la 100. Bineînțeles, toate acestea erau scorneli. Unii, cei mai isteți dintre cititori, au ghicit și singuri de ce nu s-a întors cuișor, iar celor care încă n-au ghicit le putem destăinui noi. Cuișor n-a fost câtuși de puțin înghițit de balaur, deoarece balaurul n-a înghițit pe nimeni și de fapt nici n-a existat vreodată. Pur și simplu, cuișor s-a entuziasmat de frumusețea muncii, l-a coprins și pe el dorința de a se sui în copac și de a lucra cu ferăstrăul, căci așa ceva e deosebit de interesant și, pe deasupra, și periculos. Cine oare dintre prichindei ar da înapoi în fața unui pericol? În acest timp, numai acuarelă stătea acasă și picta portrete. Toate prichinduțele doreau să li se facă portretul și îl sleiră de puteri cu pretențiile lor. Fiecare dintre ele vroia să fie neapărat cea mai frumoasă. În zadar le demonstra acuarelă că orice persoană este frumoasă în felul său și că ochii mici au farmecul lor, nu. Toate prichinduțele pretindeau să aibă neapărat ochii mari, gene lungi, sprâncene arcuite, gură mică. În cele din urmă, acuarelă încetă să mai explice, picta așa cum i se pretindea. Ba chiar îi convenea mai mult, deoarece nu stârnea discuții inutile și pe deasupra observă că poate aplica o raționalizare în problema portretelor. Deoarece toate pretindeau același lucru, acuarelă hotărâ să-și confecționeze un așa zis traforaj. Luă o bucată de carton gros și decupă din ea o pereche de ochi mari, niște sprâncene lungi, arcuite perfect, un năsuc drept foarte delicat, două buze micuțe, o bărbie scurtă cu gropiță și în părți urechiușele mici ordonate. Deasupra lor tăie o pieptănătură înfoiată, iar dedesubt un gât delicat și două mânuțe cu degețele lungi. Confecționând acest traforaj, el proceda la pregătirea din timp. timp a șabloanelor. Ceea ce la un șablon va deveni imediat clar pentru oricine, aplicând traforajul pe o coală de hârtie acoarelă ungea cu vopsea roșie locul în care erau decupate buzele. Astfel, pe hârtie apărea îndată desenul acestora. După aceea, el dădea cu vopsea de culoarea pielii, nasul, urechile și mâinile, apoi vopsea părul mai închis sau mai deschis, ochii căprui sau albaștri. În felul acesta se obțineau șabloanele. Acoarelă își făcu o serie întreagă de asemenea șabloane. Dacă plichinduța avea ochii albaștri și păr blond, el lua șablonul cu ochii albaștri și păr blond, completa ceva pentru asemănare și portretul era gata. Dacă plichinduța avea părul și ochii de culoare închisă, acoarela avea un șablon și pentru această situație. El desena o mulțime de asemenea portrete șablon. Această perfecționare îi spori foarte mult viteza de lucru. În plus, sesiză faptul că după un traforaj confecționat de mâna experimentată a maestrului, oricare dintre prichindei putea pregăti șabloane și îl atrase pe probabil în această acțiune. Probabil vopsea cu succes după traforaj, cu culori potrivite șablonul, iar șabloanele lui nu erau cu nimic mai prejos decât acelea pregătite de însuși acuarelă. Această diviziune a muncii între acuarelă și probabil a accelerat și mai mult producția, fapt care avea o uriașă importanță întrucât numărul celor care doreau să-și comande portretul nu se micșora, ci creștea în fiecare zi. Probabil se fălea teribil cu noua sa îndeletnicire. Când vorbea de el și acuarelă, spunea cu mândrie noi pictorii. Însă, în ceea ce-l privește pe acuarelă, acesta nu era deloc mulțumit de munca sa și o numea nu se știe de ce mâzgăleală. El spunea că, dintre toate portretele pe care le pictase în Orașul Verde, adevărate opere de artă puteau fi socotite numai cele ale lui Fulg de Nea și Ochi Albaștri, celelalte fiind bune doar de acoperit oalele și cratițele. Opinia aceasta nu era împărtășită de altminteri de posesoarele portretelor. La toate le plăcea că arătau frumoase, iar asemănarea, spuneau ele, e ceva lipsit de importanță, orice lucru poate fi apreciat din unghiuri diferite.